देती है जान मुझ पे शहर की लड़कियां, जाऊं जिधर से खुली रखती है खिड़कियां, देखो जहां देखो मैं दिल रुबा, आती है यही बस एक सलाह, देती है जान मुझ पे शहर की लड़कियां, जाऊं जिधर से खुली रखती है खिड़कियां, मेरा कहना मानो यारो, दिलकश नाज़नीनों का मैं राजा हसीनों का, हर लड़की के होठों पे मेरी दास्ता, मैं आशिक आवारा मैं तो हूँ बंजारा, देती है जान मुझ पे शहर की लड़कियां, जाऊं जिधर से खुली रखती है खिड़कियां, नखरे वाली गोरी काली सब मेरी दीवानी है, मेरी प्रेम कहानी है, मेरे ही चर्चे हैं, जाऊं मैं जहां, मैं भंवरा कलियों का, मैं राही गलियों का, देती है जान मुझ पे शहर की लड़कियां, जाऊं जिधर से खुली रखती है खिड़कियां, देखो जहां देखो मैं दिल रुबा, आती है यही बस लड़कियां। जान मुझ पे शहर की लड़कियां, तो मैं क्या करूं, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। जाऊं जिधर से खुली रखती है खिड़कियां, वो मेरे पीछे पागल है, व्हाट कैन आई डू यार।